نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 23 سے. علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یدعونا وہ بلائے جاتے ہیں، الی طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر، یتولا منہ موڑ لیتا ہے، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم اور وہ، معرضون اعراض برتنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہم کو، النارو آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودات گنے ہوئے گنتی کے، وغرہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، فی دینہم ان کے دین میں، ما کانو جو تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ گھڑتے، فکیف پھر کس طرح، اذا جب، جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو، لیومن ایک دن کے لیے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فی ہی اس میں، و اور، وفیت پورا کر کے دے دیا جائے گا، یا پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، وہم اور وہ، لا یظلمون نہ ظلم کیے جائیں گے، قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک مالک، الملک بادشاہت کے، تؤتی تو دیتا ہے، الملک بادشاہت، من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع اور لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، الملک بادشاہت، ممن جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلیل کرتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بیدک تیرے ہاتھ میں الخیر ساری بھلائی ہے، انکا بے شک تو علی اوپر کل ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے، تو لے جو تو داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، فن نہاری دن میں، وتو لے جو اور تو داخل کرتا ہے، النہارا دن کو، فل لیلی رات میں، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزقو اور تو رزق دیتا ہے، من تشاؤ جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، لا نہیں، یتخذ بنائیں، المؤمنون ایمان والے، مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، ومن يفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک یہ، فلیس پس نہیں ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فی شیء کسی چیز میں، الا مگر، ان یہ کہ، تتقو تم بچو، منہم ان سے، تقاتن بچنا، ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، وإلی اللہ اور طرف اللہ کے، المصیر لوٹنا ہے، قل کہہ دیجئے، ان اگر، تخفو تم چھپاؤ گے، ما جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او یا، تبدوہ تم ظاہر کرو گے اس کو، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے، وَاللَّهُ اور اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اوپر ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یوم جس دن، تجدو پا لے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر نیکی میں سے، محضرا حاضر کیا ہوا، وما اور جو، عملت اس نے کیا، من سوء ان برائی میں سے، تود وہ چاہے گا، لو کاش، ان بے شک، بینہا درمیان اس کے، بریکٹ میں لکھ لیجئے نفس، وبینہ اور درمیان اس کے امن بریکٹ میں لکھ لیجیے امدن فاصلہ ہوتا بعیدہ دور کا ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنی ذات سے واللہ اور اللہ رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے بالعباد بندوں پر قل کہہ دیجئے ان کنتم اگر ہو تم تحبونا محبت رکھتے اللہ اللہ تعالی سے فاتبعونی تو اتباع کرو میرا یحببکم محبت کرے گا تم سے اللہ اللہ تعالی ویغفر لکم اور بخش دے گا واسطے تمہارے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو واللہ اور اللہ غفور الرحیم غفور الرحیم ہے. قل کہہ دیجئے اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی والرسول اور رسول کی فإن پھر اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی لا يحب نہیں محبت رکھتا الکافرین کافروں سے. بس